Habari za saa hizi, ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi cha muziki na mwanamuziki. Leo nitakuwa na mwanamuziki wa reggae na bongo flava kutoka nchini Tanzania, ambaye makazi yake ni jijini Dar es Salaam. Anaitwa Benjamini wa Mambo Jambo. Atatueleza historia ya muziki wake, wapi ametoka, anafanya nini kwa sasa. Karibu ndugu Benjamini wa Mambo Jambo. Pia ningependa ujitambulishe kwa jina lako kamili, pia jina la kisanii na kazi ya mziki ulianza lini? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi jina langu halisi naitwa Benjamin Sixtus Busungu, na nimeanza mziki rasmi kabisa mwaka 2001. Ndio nimejulikana zaidi, ila nilikuwa nimeanza mziki nafikiri toka namaliza darasa la saba mwaka 1991. Nilikuwa tayari nimeshaanza kuwa mtundu, nilikuwa naimba ngonjera shuleni, naimba pia na rap shuleni, umeona. Kwa hiyo ikaja ikanipeleka mpaka kufika mwaka 1995 niliingia studio kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kuingia studio kwa mara ya kwanza ni 1995, lakini official kabisa kuanza mziki ni mwaka 2001. Na nimekuwa na safari ya mziki kwa miaka yote hiyo. Kuna kipindi nilisimama, ila nimeendelea tena, na sasa hivi mipango yangu, sasa hivi nipo studio na malizia album ambayo nafikiri itatoka hivi karibuni. Asante sana. Tubaki hapo hapo kwenye albamu. Je, ukiwa na Mambo Jambo, manake hapo awali nakumbuka kulikuwa kuna kundi linaitwa Mambo Jambo, na mlikuwa mkifanya kazi kwa karibu sana na mtayarishaji maarufu wakati huo, Mika Mwamba. Je, mna mpango wa kuirudisha Mambo Jambo au ndo kila mmoja ameenda zake? Je, ukiwa na Mambo Jambo pia mlipata kutoa albamu? Na je, mlitoa albamu ngapi? Moja, mbili, tatu? Na kwa nini kundi lilitawanyika baada ya hapo? Kama ikitokea kundi la Mambo Jambo linaweza likarudi na likafanya kazi pamoja tena, lakini kwa sasa hivi nimefocus zaidi na project za Benjamin na Mambo Jambo kama solo artist. Ila Mambo Jambo tumewahi kufanya album moja ambayo haikuisha na moja ambayo mpaka sasa hivi inapatikana kwenye digital platform zote za Apple na kwingineko. Mika Mwamba huwa ana mpango sana wa kuturejesha pamoja, lakini hawa watu wengine kidogo wako mbali kidogo, yani wanafanya mambo mengine zaidi. Kama mimi peke yangu ndo nimejikita kwenye mziki zaidi, wao wana mambo mengine. Lakini ikitokea sasa nimemaliza project zangu za album na Mambo Jambo, uwezekano wa kurudi, mimi niko tayari anytime. Oh, hiyo ni habari nzuri. Benjamin, turudi kwenye muziki wako binafsi. Tarehe 16 mwezi Oktoba 2017 ulitoa santuri yako ya wimbo ulioitwa Bang. Awali ulipata kuniambia kama huu wimbo ulishirikiana na Mika Mwamba kuutayarisha, lakini sikuona ukifanya tua mbalimbali kwenye kutangaza wimbo huu, na tangu hapo sikuona tena wimbo mwingine baada ya huo wa Bang. Ina maana kipindi chote hiki au kufanya mziki ulikuwa ukifanya nini mbali na muziki, au una fani gani kubwa ambayo inakufanya uwe na kazi nyingi muda wote mbali na muziki? Nilipofanya Bang 2017, nilipotoa Bang nilitangaza kiasi. Unajua mziki umehamia sana kwenye digital platform. Kwa hiyo nilisema kwamba ngoja nitulie, nitengeneze zaidi album, nijikite kwenye album, kwa sababu kuuza album au kutoa album kwenye digital platform inalipa sana siku hizi, mziki umehamia huko. Na nilishirikiana kweli na Mika Mwamba, na nimekuwa nashirikiana na Mika Mwamba mpaka leo. Tulikuwa tuna kazi pia tunafanya pamoja, ingawa yeye yuko Ufini, mimi niko Tanzania. Tunafanya kazi pamoja kwa kutumia internet, tunafanya kazi online pamoja. Kwa hiyo toka 2017 ilibidi 2019 nitoe album, lakini ndio likaja janga la corona. Nikaona kwanza ni stop kidogo, kwa sababu albamu yangu ina involve sana, inahusisha sana jamii. Kwa hiyo nikaona siwezi kuingia mtaani kuanza kutangaza album na corona. Kwa hiyo corona imetulia sasa hivi, na mimi nimejikuta nimetengeneza nyimbo nyingi zaidi, album iko tayari kutoka. Na mimi nafanya kazi nyingi sana. Mimi pia ni mbali na mwanamuziki, ni mwandaji wa muziki kwa unawatengenezea watu wengine muziki. Mimi ni mwandaji wa video, music video, nafanya music video, ni mwandaji wa filamu. Nimekuwa nafanya filamu, nafanya short film, documentaries na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimejikita, niko sana kwenye production in general. Nakuwa busy kwenye hivyo vitu, pia nakuwa busy kwenye familia, unajua tena. Ndugu Benjamin, umewahi kujuta kuwa mwanamuziki? Je, muziki wako umekufikisha wapi? Nini unajivunia katika muziki wako? Mimi sijawahi kujuta kuwa mwanamuziki hata siku moja. Na enjoy sana kuwa mwanamuziki. Na muziki wangu niweza kusema uliponitoa mpaka uliponifikisha. Safari ya muziki wangu ni ndefu, yani nikikusimulia story hatutamaliza. Lakini na enjoy kufanya muziki, na muziki wangu umenipa mafanikio mengi sana tofauti na fame. Mimi nimekuwa nafanya vitu vingi sana kwenye jamii kupitia muziki wangu, na wasaidia watu na kiona wamekubali, wamefanikiwa. Aidha kwa kuwaandikia au kuwarekodia, nikiona wamefanikiwa, kwangu mimi ni faraja, napata ni baraka, na baraka pia. Matarajio yangu kwenye safari yangu ya muziki ndo naona ndo kama kwanza naanza, yani nikishatoa hii album nafikiri nitakuwa natoa album mfululizo. Kitu kikubwa zaidi ninachojivunia kwenye muziki ni kufanya ile return kwenye jamii, kurudisha kwenye jamii. Kuwasaidia watu ni kurudisha pia. Mimi napenda sana kurudisha kwenye jamii. Sijifikiri sana mimi nimekuwa nawasaidia watu zaidi kuliko hata ninavyojisaidia mimi. Sometimes unaweza ukaona niko kimya, sitoi album, nikawa nafanya kazi za watu wengine ili waweze kusikika, waweze kunufaika, na enjoy kufanya hivi. Najivunia vitu vingi sana, ila kikubwa ni najivunia kurudisha kwenye jamii na kuisaidia jamii kimtindo, yani kwa ujumla. Yani nam, ndugu wasikilizaji wa kipindi cha muziki na mwanamuziki, huyo alikuwa mwanamuziki, mwimbaji, mtunzi, mtayarishaji wa vipindi vya TV na filamu, akielezea safari yake ya muziki kutoka alipotoka hadi alipo. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache kuja kusikiza tena kipindi chako pendwa cha muziki na mwanamuziki. Kwa heri.